codziennie głos. Pomagaj i dziel się dobrą energią. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Warszawski Ursus, bez ogrzewania co najmniej do jutra, tak samo będzie też w kilku miejscach na Mokotowie. Na początek najnowsze informacje po awarii elektrociepłowni w Warszawie. Sprawdzimy też, gdzie pojadą pociągi zgodnie z nowym rozkładem jazdy. Zmiany mają być już od niedzieli. Leśnicy przestrzegają przed zabieraniem choinek z lasu. To kradzież i grozi za to mandat. Przynajmniej do jutra bez ogrzewania zostaną mieszkańcy Ursusa i części Mokotowa. W tej drugiej dzielnicy będzie tak w rejonie ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. To ostatnie informacje od spółki Veolia po awarii ciepłowniczej w Warszawie. Teraz na miejscu pracuje 30 pracowników i ciężki sprzęt. Jak podano, prace będą prowadzone bez przerwy, aż do całkowitego usunięcia awarii. Kolejne informacje mają być znane po 21:00. Przypomnijmy, o poranku na ulicy Powsińskiej doszło do wycieku gorącej wody. Kilka ulic skryło się w gęstej parze. Firma obsługująca system podała, że stało się tak z powodu awarii jednej z dwóch magistrali dostarczających ciepłą wodę z elektrociepłowni Siekierki. Ze względu na taki bardzo duży wyciek tej wody z sieci została zakłócona praca właściwie wszystkich źródeł, czyli elektrociepłowni i ciepłowni w Warszawie. Widzieliśmy taki obszar sieci, a źródła, czyli elektrociepłownie i ciepłownie, są w tej chwili już gotowe do tego, aby takie stałe parametry dostaw ciepła przywrócić. Tak mówiła rzeczniczka Veoli Aleksandra Żurada. Jak podała firma, napełnianie sieci grzewczej i podwyższanie ciśnienia przebiega prawidłowo. Nowe trasy i nowi przewoźnicy, a do tego więcej połączeń. W niedzielę wchodzi zmieniony rozkład jazdy pociągów. Na mapę dalekich połączeń wróci na przykład trasa Warszawa-Lublin, a także pojawią się zupełnie nowe przystanki. No z tego co widziałem, na przykład w Grodzisku Mazowieckim otwierają połączenia do Krakowa i Wrocławia, więc no oferta się, widzę, że rozszerza. Nowością w tym rozkładzie będzie m.in. 6 par pociągów relacji Łódź Fabryczna - Warszawa - Lotnisko Chopina. Katarzyna Grzduk, rzecznik PKP Intercity. Połączenia będą skorelowane z rozkładem lotów polskich linii lotniczych LOT. Też mam sporo znajomych pracy, właśnie na lotnisku pracuję. Wiem, że jest trochę ludzi, którzy tam dojeżdżają z Łodzi, więc dla nich będzie połączenie bardzo dobre. Wchodzi nowy rozkład, jest dużo pozytywnych zaskoczeń? No na pewno tak. Doktor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk. Chyba największym jest przywrócenie pociągów do Bielawy na Dolnym Śląsku w okolicach Dzierżoniowa. Warto na pewno odnotować powrót pociągów na linię Leszno-Głogów, a także, że na niektórych odcinkach będzie polepszona oferta gdzieś między, nie wiem, Kutnem a Łowiczem, gdzie tak jak widziałem gdzieś, no ma być tych pociągów dwa razy więcej. Niestety są też miejsca, gdzie będą cięcia. Jedno z nich to Bieszczady. Pociągi do Komańczy pojadą tylko w wakacje. Ograniczona będzie też oferta połączeń między Jasłem, Krosnem, Sanokiem i Zagórzem. Zatrzymano prezesa jednej ze spółek paliwowych podejrzanego o wyłudzenie VAT-u. Firma, omijając przepisy, mogła oszukać Skarb Państwa na 18 milionów złotych. Ustalono, że spółka produkowała wyroby akcyzowe, to znaczy olej smarowy, preparat antykorozyjny, które były przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych i sprawcy są odpowiedzialni za wprowadzenie do obrotu, zależne się od parametrów, bądź olejów smarowych, opałowych lub napędowych, które były w rzeczywistości deklarowane jako preparat antykorozyjny, objęty zerową stawką podatku akcyzowego. Mówiła Iwona Piotrowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Elblągu. Sprawa toczy się od 2017 roku. Niewykluczone, że kolejne osoby usłyszą zarzuty. Na koniec jeszcze ważne przedświąteczne ostrzeżenie od leśników. Zabranie choinki prosto z lasu to kradzież. Dzisiaj sprawdzano samochody przejeżdżające przez teren nadleśnictwa Trzebież w Zachodniopomorskiem. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, kontrola pod kątem trwającej akcji choinka. Sprawdzamy, czy nie są przewożone w samochodach nielegalnie pozyskane. Poprosiłabym. Różne rzeczy są, ale choinki nie ma. Bardzo dobrze. Myślę, że jest coraz mniej takich, którzy to robią. Kiedyś było to powszechne, że się jechało do lasu. Niektórych kusi, ja wiem. Panie kierowco, wszystko jest bardzo w porządku. Tak? Aż miło było sprawdzić. Mi też miło. Życzę bezpiecznej drogi. Akcja choinka potrwa do świąt Bożego Narodzenia. Za kradzież drzewka z lasu grozi 500-złotowy mandat. To był serwis Trójki.

Don't move. Don't touch me. Don't walk away. Stay. Don't move. Don't touch me. Don't walk away. Przed godziną 20 dużo elektroniki, która wywodziła się z lat 80., ale powstała w XXI wieku. Teraz elektronika powstająca w XXI wieku bez tych odniesień do lat minionych, ale jednocześnie związana z festiwalem. Jennifer Cardini jest jedną z artystek, o których przyjeździe do Polski dowiedzieliśmy się dzisiaj w związku z nowym ogłoszeniem festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2020 i właśnie od prezentacji artystów związanych z tegoroczną odsłoną festiwalu, przyszłoroczną odsłoną festiwalu. Zaczynamy naszą drugą godzinę programu alternatywnego. Raz jeszcze Jennifer Cardini. Tutaj musieliśmy troszeczkę ją ocenzurować. Junkie. Żyje pasją do muzyki, jak twierdzi w różnych miejscach w sieci, można trafić na te wypowiedzi, i zebrała naprawdę mnóstwo doświadczeń, jeżeli chodzi o granie w rozmaitych miejscach na świecie. Jennifer Cardini, jedna z artystek, o których przyjeździe na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2020 dowiedzieliśmy się dzisiaj i pomyślałam sobie, że to będzie takie ciekawe rozwinięcie, kolejny odcinek, opowieść muzyczna po naszym spotkaniu z Enchanted Hunters, jeżeli przeskoczymy właśnie do tej stylistyki. I będziemy się jej przez najbliższe minuty trzymać, pozostając cały czas wśród artystów, których dzisiaj dołączono do programu festiwalu. Teraz pan, który nazywa się Gert Jansson, chociaż trochę pokrętnie prezentuje go na antenie, ponieważ to jest nagranie Markusa Mara, zremiksowane przez Gerta. Markus Mar, zremiksowany przez Gerda Janssona, i to właśnie na Gerda tutaj patrzymy i przypatrujemy się jego robocie. To tak jak Jennifer, bardzo doświadczony DJ, który potrafi doskonale odnaleźć się przed różnymi publicznościami, a to nie jest takie oczywiste. Ludzie naprawdę rozmaicie reagują, nawet niezależnie od tego, gdzie mieszkają, ale od dnia i wszystkiego. Dwa takie gwarantowane spotkania z artystami uwzględniającymi publiczność podczas Nowej Muzyki 2020. To teraz jeszcze przyglądając się temu dzisiejszemu ogłoszeniu, artysta, który wydał w roku 2019 płytę, koniecznie należałoby brać ją pod uwagę, wspominając ten rok właśnie w muzyce. Och, chłopak, o którym można byłoby dużo opowiadać, ale może najpierw niech zrobi to sam. Da się opowiadać bez słów. Moim zdaniem naprawdę dużo w tym było treści z płyty Crash, czyli drugiej płyty Sama Sheparda, czyli Floating Pointsa, nagranie zatytułowane Sea Watch. Robimy teraz przerwę na chwilę, jeżeli chodzi o prezentowanie artystów, o których wiemy od dzisiaj, że przyjeżdżają do Katowic na nową muzykę, bo mamy w tym tygodniu płytę tygodnia i to jest doskonały moment, aby włączyć ją właśnie do gry. W jakimś takim ścisłym związku, czy też bardzo naturalnym połączeniu dwaj panowie, którzy doświadczeni w innych artystycznych projektach postanowili stworzyć duet i nazwali go Low Key. Marcin Cichy, bardzo, myślę, dobrze znany artysta, nie tylko połowa duetu Skalpel, ale także obecny na rynku producent muzyczny, I człowiek, który dokłada swoje do masteringu czy produkcji wielu albumów, których często tutaj w programie alternatywnym słuchamy. I Karol Wróblewski, którego nie przedstawię specjalnie, ponieważ jego inne poza lołki muzyczne wizytówki będą pytaniem konkursowym dla tych, którzy płytę Tygodnia w programie alternatywnym chcieliby na własność posiadać. A zatem w jakich zespołach mogliśmy Karola Wróblewskiego usłyszeć? Można wymienić jeden albo dwa. Niech będą dwa. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na wskazanie, z jakimi zespołami, czy też w jakich zespołach, pod jakimi szyldami Karola Wróblewskiego można usłyszeć. I oczywiście słuchamy dalej płyty. Nagranie Timeless prezentowałam już kilka razy na antenie trójki. Myślę, że jeszcze raz nie zaszkodzi. Miłosz z Lipna i Mirosław Zapola jako pierwsi dodzwonili się z poprawnymi odpowiedziami. Można było przy Karolu Wróblewskim, jednej drugiej duetu Lowkey, wskazać Believe, Small Mechanics albo Siren's Hill. Jutro będziemy dalej oczywiście słuchać naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Dzisiaj posłuchaliśmy dwóch nagrań. Wszystkie tytuły wykorzystanych utworów, a nawet ten, którym się pożegnamy, zamieściłam już na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Na naszym profilu na Facebooku zaraz pojawi się spis utworów w towarzystwie zdjęcia z dziewczynami z Enchanted Hunters. Uśmiecham się do niego, za chwilę będą mogli się wszyscy pouśmiechać, jak nas zobaczą. A na zakończenie wracamy do opowieści opowieści o festiwalu Tauron Nowa Muzyka i o tym, co dzisiaj się wydarzyło. Wspomniałam o Floating Points, wspomniałam o Gerdzie Jansonie i o Jennifer Cardini. Dodam jeszcze DJ-a Tenisa i dodam jeszcze Cigarettes After Sex, prawdopodobnie z komercyjnego punktu widzenia największa gwiazda tego ogłoszenia. I dodam jeszcze Andy'ego Stotta, którym chcemy się dzisiaj pożegnać. Nie będzie to nagranie z jego najnowszego materiału, sięgamy w przeszłość, ale wspólnie jakoś tak ustaliliśmy z Bartkiem Gilem, że to jest jeden z tych utworów, do których po prostu świetnie się wraca. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska. Odmeldowujemy się do jutra, do 19. Just so fast, just so fast. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Bez pióropusza. Maj, czerwiec utkwił mi w pamięci jako okres narastania powoli z trudem się scalającej pracy organizacyjnej na wszystkich odcinkach naszego wydziału. Łączy się z tym jednocześnie wspomnienie narastającego przemęczenia w coraz bardziej tropikalnych upałach, a przede wszystkim wyrw spowodowanych ciężkimi chorobami, lękiem o życie najbliższych współpracowników, klęską kolejnych epidemii. W końcu maja przyjechał generał Anders ze swego pierwszego wypadu do Anglii. Wiadomości przywiózł złe. Anglicy nie widzieli możliwości uzbrojenia naszego wojska, dopóki znajdowało się ono na terenach ZSRR. O tym, by rząd sowiecki dał obiecane uzbrojenie, nikt już nie marzył. Anglicy chcieli armię naszą uzbroić, włączając sprzęt dla Polaków w ogólny kontyngent przyznany Armii Czerwonej. Ale na takie rozwiązanie nie chciały się w żaden sposób zgodzić władze sowieckie. Jednocześnie coraz uporczywiej krążyły pogłoski, że Sowiety tworzą nową armię polską, ale już czerwoną. Sam spotkałem w marcu czarniawego i źle mówiącego po polsku żołnierzyka, który twierdził, że jedzie do Wojska Polskiego, ale na Syberię. Uważałem to za jakieś nieporozumienie, ale jeden z naszych kolegów spotkał podobno oficerów Polaków rekrutujących do tego nowego wojska. Był to już czas, kiedy każdy, od Andersa do ostatniego żołnierza w Turkestanie, wyczuwał, że miodowe miesiące przyjaźni polsko-sowieckiej skończyły się. Władze sowieckie rozdmuchiwały zatargi lokalne. Dowódcy nasi byli zasypywani protestami przydzielonych do nas oficerów sowieckich z powodu na przykład Godeł, Lwowa i Wilna, które nasi żołnierze nieustannie z uporem układali z białych kamyków przed namiotami na wyschłej ziemi uzbeckiej. Ileż takich godeł widziałem potem na piaskach pustyni irackiej. Równocześnie zaczęli niknąć żołnierze i oficerowie z oddziałów polskich, nagle porywani przez NKWD. Jeden z naszych oficerów został porwany na podwórzu sztabu, błyskawicznie zapakowany do auta NKWD i wywieziony. Protesty nic nie pomagały. Człowiek ginął jak kamień w wodę. Panowie z NKWD w sztabie byli nadal uprzedzająco grzeczni. Na jakimś przyjęciu u nich, gdzie jak zwykle było sporo alkoholu, gdy nie wiadomo który raz jeden z wyższych oficerów zaczepił NKWD-stę o sprawę jeńców kozielskich, ostaszkowskich i starobielskich, odpowiedziano mu pod najwyższym sekretem, by tylko nie mówił o tej sprawie głośno. Bo właśnie teraz można by wszystko zepsuć przez zbytnią gorączkę. Lipiec i sierpień to jedyne okresy nawigacyjne na Oceanie Lodowatym, na trasie ku najdalej ku północy położonym wyspom Franciszka Józefa. Czepialiśmy się i tego cienia nadziei. I ten ostatni chwyt sowiecki jeszcze działał. A może, myśleliśmy, może rok temu nie byli bolszewicy w stanie w okresie błyskawicznego posuwania się armii niemieckiej wywieźć naszych kolegów stamtąd. Ale teraz sytuacja przecież zmienia się na lepsze. Może uda się ich przywieźć. Sowieciarzom chodziło wówczas zawsze o to samo, byśmy nie mówili na zewnątrz, byśmy sami nie uwierzyli do końca w możliwość mordów bezbronnych jeńców, polskich oficerów i żołnierzy. W drugiej połowie czerwca rząd sowiecki zlikwidował nagle wszystkie polskie delegatury w liczbie 19 na swym obszarze, z wyjątkiem samej ambasady w Kujbyszewie i pewnej ilości mężów zaufania. Delegatury te ułatwiały wielu dotarcie do wojska. Informowały o tworzącym się Wojsku Polskim, o którym jeszcze miesiącami po jego powstaniu krążyły mętne wieści. Placówki te przyczyniały się również do wypuszczania z więzień przetrzymywanych wbrew decyzji centrali więźniów i jeńców. Równolegle likwidowano placówki wojskowe, które dowództwo naszej armii wysłało w teren, by kierować zwalnianych obywateli polskich do wojska, ułatwiać transportom drogę, wyjednywać dla nich rację chleba na długie tygodnie podróży. Ta pomoc była nikła w porównaniu z zapotrzebowaniem, ale była. I to drażniło urzędy sowieckie. Naszemu szefowi sztabu, generałowi Szyszko Bohuszowi, powiedział wówczas jeden z wysokich dygnitarzy NKWD: wy sobie pojedziecie, ale tej kaszy, którą żeście naważyli swoją obecnością, my przez 20 lat nie zdołamy strawić. Pomimo wielu braków tych placówek, jedna rzecz musiała uderzyć każdego sowieckiego obywatela. Demokratyczność tych delegatów reakcyjnej Polski w porównaniu do urzędników sowieckich. Poza tym rozdawnictwo niespotykanych w Sowietach konserw. Cóż za pożądliwość wzbudzały corned beefy, za które można było mieć w zamian najtrudniej w Sowietach osiągalne przedmioty, jak taśmy filmowe, aparaty fotograficzne, opony samochodowe. Używane buty, stare ubrania ze zbiórek amerykańskich to były istne skarby. I to wszystko płynęło z tego świata kapitalistycznego, jakoby pogrążonego w nędzy. Dla głodnej, zbiedzonej, odciętej od świata ludności było to wszystko samo przez się groźną propagandą. 170 delegatów i urzędników delegatur zaaresztowano. Zaaresztowano również naszych mężów zaufania, opieczętowawszy wszystkie ich biura i magazyny. Każda rada i każda wskazówka dana wówczas mogła pociągnąć za sobą ratunek, zgubę lub śmierć człowieka. A byliśmy w sztabie wówczas właśnie zasypywani prośbami o rady, o wskazówki. Każdemu zdawało się i zdawać się mogło, że my w sztabie wiemy lepiej, jak dalej losy Polaków się potoczą. A mało kto zdawał sobie sprawę, do jakiego stopnia przyszłość tworzącej się armii była wciąż jeszcze pod znakiem zapytania. Po aresztowaniu wszystkich delegatów, ludność polska rozrzucona na przestrzeni całego Związku Sowieckiego została ponownie i już ostatecznie na łasce i niełasce sowieckich władz. Generał Anders natychmiast po powrocie z Londynu rozpoczął starania o nową audiencję u Stalina w celu omówienia dalszej rekrutacji, którą już 19 marca przed swoim wyjazdem do Anglii ze Stalinem omawiał. Chodziło o rekrutację oraz wysłanie tego rekruta do naszych oddziałów znajdujących się w Iranie na przeszkoleniu. Generał Anders był zdecydowany dobijać się również dalszej ewakuacji do Iranu pozostałych w Rosji 40 tysięcy żołnierzy oraz ich rodzin. Rozwój wypadków w Uzbekistanie i w sąsiednich republikach, warunki tworzenia armii na tych terenach potwierdzały tysiącem faktów konieczność ewakuacji. Wszyscy rozumieliśmy już wówczas, że tylko poza granicami Rosji Sowieckiej niezmiernie trudne stworzenie nowoczesnej armii polskiej z tej masy wyczerpanych fizycznie lub chorych Polaków było zadaniem realnym. W Turkestanie epidemie nie ustawały. Tymczasem oficerowie sowieccy przydzieleni do armii znowu zaczęli przebąkiwać o ewentualnych ograniczeniach porcji żywnościowych dla Wojska Polskiego. Znów powracał projekt odesłania części żołnierzy, których się nie da wyżywić, do fabryk i kołchozów, do tak czy inaczej nazwanych obozów pracy przymusowej. Generał Anders nie został zaproszony do Moskwy. Najwidoczniej Stalin ocenił ostatecznie, że w żaden sposób nie potrafi urobić z niego ślepego narzędzia swej polityki. W lipcu nadeszła depesza od Stalina godząca się na ewakuację reszty armii polskiej wraz z rodzinami do Iranu, bez zgody jednak na dalszą rekrutację na terenach Rosji Sowieckiej. O tym ostatnim okresie w ZSRR, ostatniej ewakuacji, nie potrafiłbym wiele powiedzieć ze wspomnień własnych. W pierwszych dniach lipca, po zastrzyku jakichś wspaniałych, przeciwtyfusowych szczepionek nadesłanych z Indii, dostałem na drugi dzień gorączki. Tyfus, malaria. Po paru dniach stwierdzono, że obie choroby jednocześnie. W stanie niezupełnie przytomnym zostałem wywieziony do szpitala WAK Autyn. Wypuszczonego ze szpitala w końcu sierpnia, to znaczy w okresie, kiedy zasadnicza ewakuacja już była zakończona, przerzucono mnie z resztką maruderów, chorych i dzieci przez Aszchabad do Iranu. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień świadka wieku. Józef